przed jasę łąckę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagód dwa, poczęła siódka czyna. Dom ci jagód ze Zbodecka. Zostań w domu z Trójką. mogła mówić. Nie widziałam to, zmarnowałam chłopcom 7 lat. Wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zatrzeć ślad. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedna z tych pięknych raz. Nie ma sprawy, Magdyka. Jedna z tych pięknych raz. Nie ma sprawy, Magdyka. Dla mnie, dla mnie, czekami, jak woda będę cię całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz. Ciągle tylko twój głos.

Zostań w domu z Trójką. Say you.